4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У дні пасля разгону плошчы слова «вясна» сталася паролем для шакаваных сваякоў соцень адміністрацыйна арыштаваных, дзясяткаў актывістаў і выпадковых удзельнікаў плошчы, якія трапілі пад крымінальную адказнасць. Разгубленым бацькам студэнтаў, якія ніколі не бывалі ў такіх сітуацыях, знаёмыя і незнаёмыя людзі раілі: «Шукайце вясну». Шукала іх і сама вясна. Тое, што арганізацыя знаходзіла палітвязням адвакатаў, дапамагала іх сем'ям, парадамі і матэрыяльна, моцна раздражняла ўлады, кажа праваабаронца Таццяна Равяка. Людзі траплялі ў такія сітуацыі, калі не разумелі, куды падацца, да каго кінуцца, у каго што спытаць, калі ты не ведаеш, дзе твае родныя, што ім пагражае. Гэта паніка. Атрымаць людзей у паніцы, у боязі – гэта адна з мэтаў таго, што робяць улады. Калі ж нехта збівае гэтую паніку і страх, чыніць нейкую падтрымку, паказвае, што ёсць людзі, якія, што б не здарылася, будуць дапамагаць да апошняга, наколькі будуць сілы і сродкі, то гэта раздражняла ўладу. Прычым людзям у такой сітуацыі патрэбная не толькі матэрыяльная і юрыдычная дапамога, але перакананне, што з гэтай бядой нешта можна і трэба рабіць. І ёсць людзі, якія могуць навучыць, што... 29 снежня 2010 году Таццяне Равяцы патэлефанавала невядомая жанчына. Сказала, што яе толькі што забралі сына. А хто ваш сын? Іван Гапонаў, грамадзянін Расіі. Ён адседзеў 10 сутак, вярнуўся з турмы ў Жодзіне, але па яго прыехалі і забралі ў крымінальнай справе. Што мне рабіць? Жанчына заплакала ў слухаўку. Таццяна адказала: «Слухайце, вам трэба зараз дапамагаць сыну, а не плакаць. Трэба неадкладна знайсці адваката. Калі не ўдасца звярнуцца да нас у вясну, мы дапаможам. Трэба дамагацца максімальнай інфармацыі пра сына. У чым яго абвінавачваюць, якія ёсць доказы віны, дзе яго атрымліваюць, якія ёсць матэрыялы ў справе. Трэба таксама звязацца з амбасадай Расійскай Федэрацыі. І абавязкова трымайце сувязь з намі». Пазней Сабіра Атакішыева, маці Гапонава, дзякавала Таццяне за дапамогу. На судзе яе сын, як расійскі грамадзянін пад ціскам Масквы і расійскай амбасады, атрымаў пакаранне, не звязанае са зняволеннем – штраф. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Пасля 19 снежня на працоўных сталах праваабаронцаў «Вясны» з'явіліся спісы з графамі: абвінавачаны, артыкул, кантакты маці, жонкі, адваката. Узгадвае Таццяна Равяка. Сказаць, што ўсё гэта мы перажылі з гонарам, з высока ўзнятай галавой, было б няпраўдай. Вельмі цяжка было. Мы былі знясіленыя яшчэ выбарчай кампаніяй. Чакалі, што выбары скончацца, адпачнем. А выявілася, што пасля выбару ўсё толькі пачынаецца. Трэба было шмат што арганізаваць, а ў нас канфіскавалі ўсю тэхніку. Мала было скласці спісы затрыманых. Трэба было яшчэ знайсці магчымасць іх апублікаваць у інтэрнэце. 21 снежня 2010 году на сайце «Вясны» з'явіўся спіс асобаў, якіх прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за падзеі 19 снежня. Іх на той момант было 16. Алесь Бяляцкі тады распавёў Радыё Свабода, якім чынам збіралася інфармацыя. «Мы сабралі гэтыя звесткі ад сваякоў затрыманых. Ім тэлефанавалі з КДБ і паведамлялі, што іх родныя ў следчым ізалятары КДБ. Яны самі ці іх знаёмыя пацвердзілі нам гэтую інфармацыю. Сёння мы займаліся тым, што забяспечвалі гэтых людзей адвакатамі, тых, у каго іх яшчэ няма». Пазней «Вясна» сабрала поўную інфармацыю пра 38 абвінавачаных за плошчу, 11 падазраваных, а таксама абвінавачаных нібыта за хуліганскі ўчынак 18 снежня актывістаў «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава. Валянцін Стэфановіч згадваў: «Мы дапамагалі ўсім арыштаваным у справе за 19 снежня, толькі ў некаторых выпадках была праблема знайсці кантакт з іх сваякамі. Мы трымалі руку на пульсе гэтага расследавання, і да нас даходзілі пагрозы з боку следчых КДБ, якія адкрыта казалі адвакатам, што яны ведаюць, хто аплачвае іх паслугі, ведаюць, што гэта робіць Вясна, і што яны хутка пакладуць гэтаму канец. Пасля разгону плошчы, калі па Беларусі рушыў каток палітычных рэпрэсіяў, трэба было знайсці дзясяткі адвакатаў, якія пагадзіліся б бараніць палітычных вязняў. У значнай ступені гэта легла на плечы актывістаў Вясны. Праца адвакатаў была звязаная з ціскам з боку следчых КДБ, праседжваннем не адных сутак у прыёмных амерыканкі ў чаканні, калі вызваліцца пакой для сустрэчы з падабаронным, а пакоі ўсё былі занятыя і занятыя. Адвакаты сталі адзінай крыніцай інфармацыі пра арыштаваных для сваякоў журналістаў, замежных назіральнікаў і дыпламатаў. Іх тэлефоны разрываліся. За іх дзейнасцю сачылі Мін'юст і карныя органы. Адвакаты вязняў плошчы хадзілі пад пагрозай страціць ліцэнзію, што ўрэшце з некаторымі з іх і сталася. Пазней гэта сталася і з адвакатам Алеся Бяляцкага з Дмітром Лаеўскім. Прычынай таго, што ўлады пераследавалі адвакатаў, месяцамі не пускалі іх да падабаронных, было не тое, што яны супрацоўнічалі з Вясною, перакананы Валянцін Стэфановіч, а тое, у якіх справах яны былі задзейнічаныя. Кавалёў і Канавалаў, асуджаныя за менскі тэракт, мелі адвакатаў, якія ніколі не супрацоўнічалі з праваабаронцамі, але яны таксама мелі праблемы з наведваннямі і мала маглі ўплываць на ход працэсу. У гучных і палітычных справах у Беларусі ўлады не зважаюць ні на якія працэсуальныя нормы. І справа не ў прысоне адваката, а ў канкрэтнай устаноўцы, што ў адносінах да гэтых людзей можна нічога не выконваць. Тым не меней, спадар Стэфановіч перакананы, што лепей наймаць не дзяжурнага дзяржаўнага абаронцу, а больш прынцыповага адваката, які не будзе заплюшаць вочы на парушэнні, а будзе патрабаваць, каб улады сур'ёзна ставіліся да працэсуальных нормаў і правоў падабаронных. Тое ж, што ў 2010 годзе ўдалося знайсці столькі адказных і прынцыповых адвакатаў для ўсіх вязняў плошчы, сведчыць пра тое, што дэвальвацыя іх прафесіі не адбылася. Але цяпер, пасля рэпрэсіяў і ў адносінах да саміх адвакатаў, сітуацыя мяняецца. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. На судовым працэсе Бяляцкага на хадайніцтва адваката да справы было далучанае інтэрв'ю апазіцыйнага палітыка вязня плошчы Сергея Вазняка менскаму выданню «Белгазета», апублікаванае 28 кастрычніка 2011 году. У ім Вазняк кажа: «Праваабарончы цэнтр «Вясна» пазбавілі рэгістрацыі магчымасці легальнай працы тут. Яны б адкрылі тут банкаўскі рахунак, плацілі б падаткі і ўсё было б нармальна. Але іх выштурхнулі ў нелегальнае поле. Людзі адкрылі на сябе гэтыя рахункі, але грошы ж яны не на сябе трацяць. Яны рэальна аказваюць прававую дапамогу рэпрэсаваным. Я гэта дакладна ведаю. Маёй сям'і аказвалі дапамогу, калі я быў у СІЗА КДБ. Думаю, разумныя людзі разумеюць, што Бяляцкі ніякі не злачынца». Валянцін Стэфановіч падлічыў, што са снежня 2010 года па красавік 11 у офіс «Вясны» прыходзілі з ператрусамі і праверкамі 5 разоў. Але гэта не спыніла дзейнасці арганізацыі. Стэфановіч згадвае, што ў студзені 11-га адзін з актывістаў, каму «Вясна» дапамагала, які прасіў не называць ягонага імя, прыбег у офіс арганізацыі. Ён быў вельмі усхваляваны і распавёў, што яго выклікалі ў міліцыю і сказалі яму напісаць заяву, што ён не мае прэтэнзіяў за збіццё на плошчы 19 снежня. На стале ў міліцыі ён пабачыў цэлы стос распісак розных людзей пра тое, што «Вясна» нібыта давала ім грошы за ўдзел у дэманстрацыі апазіцыі. Гэта насцярожыла Бяляцкага і Стэфановіча, бо выходзіла, што да справы аб масавых беспарадках могуць прыцягнуць і «Вясну». Пра тое самае вясноўцам паведамілі, выйшаўшы з адміністрацыйнага арышту, некаторыя вязні плошчы. Падчас пакарання іх распытвалі пра «Вясну» і патрабавалі напісаць заявы, што там ім давалі грошы на арганізацыю масавых беспарадкаў, згадвае Валянцін Стэфановіч. Але доказаў не сабралі, і ўрэшце да фальсіфікацыі ўдзелу «Вясны» ў масавых беспарадках справа не дайшла. Мы адкрыта працавалі і ніколі не хаваліся. Чаму нас дагэтуль не прыхлопнулі, для мяне самога застаецца здаецца вялікім пытаннем. У 2008 годзе быў такі моцны ціск да скрэдытацыі нашай арганізацыі ў дзяржаўных СМІ, што падавалася, што ўжо задушаць. Але тады пачалася лібералізацыя. У 2010-11 годах таксама не дабілі. Думаю, гэта звязана з тым, што вясна актыўная і вядомая на міжнародным узроўні арганізацыя, у тым ліку і ООН, Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Можа, гэта нас і бараніла, а як было на справе, калі адкрыюць архівы спецслужбаў, пачытаем. Калі 28 лютага экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Алесь Міхалевіч пасля выхаду са следчага ізалятара КДБ заявіў пра катаванні ў гэтай турме, у тым ліку расцяжкі, трыманне голымі на холадзе, запалохванні і здзекі, Алесь Бяляцкі накіраваў пісьмовы зварот да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем зрабіць захады пракурорскага рэагавання па фактах катаванняў у амерыканцы. З КДБ і пракуратуры адказалі адпіскамі, што, маўляў, нічога такога не было. Па дапамогу да вясны ішлі ў розных жыццёвых сітуацыях. Былога палітвязня Владзіміра Кобіца вызвалілі са следчага ізалятара пасля таго, як прымусілі падпісаць дамову пра супрацоўніцтва з КДБ. Ён згадваў у размове са мной, што выйшаў з амерыканкі псіхалагічна зламаным, у вельмі цяжкіх думках, якія расколвалі душу. Першым чынам ён пайшоў да кіраўнікоў вясны, распавёў пра ўсё, прызнаўся. Пазней у яго было яшчэ некалькі сустрэч, у часе якіх разам шукалі выйсце. Бяляцкі і Стэфановіч падтрымалі яго, паставіліся да сітуацыі з разуменнем, дапамагалі маральна і парадай. Уладзіміру трэба з'ехаць за мяжу і заявіць пра разрыў дамовы з КДБ. Так Кобец і зрабіў. З'ехаўшы ў Літву, ён выступіў з заявай пра разрыў той дамовы з КДБ і пра гвалт, якім яна была дасягнутая. З 2006 году вясна працуе са студэнтамі ў рамках беларускай праваабарончай школы. 4 разы на год у Вільні ў беларускім доме правоў чалавека праходзяць 10-дзённыя курсы. Алесь Бяляцкі выкладае ў гэтай школе курсы «Дзеянні ў абарону правоў чалавека» і «Абаронцы правоў чалавека. Праваабарончая дзейнасць на нацыянальным і міжнародным узроўнях». У 2011 годзе пасля разгону плошчы і кампаніі дыскрэдытацыі праваабаронцаў конкурс на гэтыя курсы сярод беларускіх студэнтаў склаў 8 чалавек на месца. Таццяна Равяка ганарыцца гэтым. Гэта быў рэкорд за ўвесь час існавання гэтых курсаў. На 100 месцаў было пададзена 800 заявак, у тым ліку ад студэнтаў БДУ і Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Так што можна зрабіць выснову. Патрэба ў ведах аб правах чалавека ў беларускім грамадстве вялікая. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.